Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Om cirka 6 minutter. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Så er jeg tilbage igen. Ja, jeg er jo i gang med Camilla Colletts roman Amtmandens døtre. En norsk roman, den første realistiske norske roman fra 1854. En milepæl i norsk litteraturhistorie. Og en interessant roman, fordi den handler om... Ja, hun blev jo en stor fortaler for kvindesagen og kvindernes rettigheder. Og romanen handler om, hvordan piger, unge kvinder, blev opdraget dengang. Udelukkende med henblik på ægteskab. Og dermed blev de berøvet muligheden for at vælge selv, og for et liv, hvor de kunne udfolde deres talenter. Og det var det, hun var meget imod. Men inden jeg fortsætter, så skal jeg lige huske at sige, der er jo mange af jer, der har henvendt sig til mig, fordi jeg har været så utrolig glad for Lykke-Per, som jeg læste indtil for nylig. Og det er dejligt at vide det. Og jeg er forbavset over, at den gamle roman, over 100 år gammel, stadig kan engagere i den grad her i 2018. Og det lover godt. Også for filmatiseringen, som Bille August står for, som har premiere her sidst på måneden. Og der er en lytter, som har skrevet til mig, og hun har scannet en plakat ind, hvor man kan se, at man kan komme til en forpremiere på filmen Lykke-Per. Og ved I, hvor det er? Det er i Maribo Domkirke. Det er da fantastisk. Der er vist aldrig blevet vist film der før. Og der er vist heller ikke vist film i andre domkirker, det kan jeg egentlig ikke rigtig forestille mig. Og Maribo Domkirke er måske rigtig god til det, fordi det er ikke sådan en klassisk domkirke med store, hvælvede portaler. Den er sådan mere biografagtig, kan man sige. Ikke så højt til loftet, og med en lille balkon, så vidt jeg husker. Måske meget velegnet til filmforvisning. Men alligevel, det bliver specielt. Hvis I er på de kanter, så skulle I tage og prøve, om der stadig er billetter. Det er torsdag den 23. august om aften 19.30, tror jeg. Og der er også en lytter, der har spurgt, om ikke jeg bare kunne fortsætte med mere på en top i den, fordi det er så godt, og det vil jeg da også gerne. Men jeg synes, nu havde vi fået temmelig meget Lykke-Per i tre ben. Det varede jo nogle måneder, så nu havde vi måske lige brug for noget andet. Men det kan da være, at jeg vender tilbage til Pontoppidan, og jeg havde tænkt mig, jeg kunne godt tænke mig at tage fat på hans tredje store roman af de tre store. Den første hed Det forjættede land, den anden det er Lykke-Per, og den tredje hedder De dødes rige. Og den tror jeg faktisk også kunne sige nogen noget i vores dag. Men det må vi altså lige vente lidt med, for nu er jeg lige begyndt på Amtmandens døtre. Men det var altså Georg Kold, som er blevet huslærer og sekretær for Amtmanden, og hans børn, og vi afbrød ham, hvor han var ved at skrive til en gammel veninde, Margrethe, om sine oplevelser med, med den unge, yngste datter, Sofie, som han har skulle undervise, men det har ikke været nemt for hun. Var ikke særlig lærernem eller lærervillig, så det var lidt af en prøvelse. Men nu skriver han så til Margrethe og kommer i tanker om forskellige detaljer omkring hans oplevelser med Sofien. Og så synes jeg nok, at det er ret tydeligt, at man kan mærke, at Han er alligevel fascineret af hende. Så lad os nu se, hvordan det går, om hans gamle ven Møller får ret. Ja, det er farligt at være huslærer derude på landet. Man bliver altid fanget ind af de unge piger. Nu skal vi gå lige et par linjer tilbage, og så står der. Grotten var nok hendes kæreste opholdssted, hendes egentlige rette værneting. Af den grund gik jeg sjældent derned, uagtet dette sted også for mig havde noget højst tillokkende. Sofie havde nogle gange et slags ejendomsret dertil, og et par gange jeg havde truffet hende derud, bare hendes miner umiskendelige tegn på, at overraskelsen var hende ubehagelig. Men en gang kom jeg oven for dalen, og jeg fik lyst til at klavre ud på de klipper, der danner den mærkværdige vælving, for at se, hvorledes den lukkede sig for oven. Her så jeg gennem en revne Sofie ligge udstrakt, ubevægelig på bunden af grotten. For skrækket løb jeg ned, til jeg tænkte, der kunne være tilstødt hende noget. Hun sov, træt af sit arbejde, ved hendes sidelån spade, der syntes alt for tung for hendes spæde kræfter. Over hendes ansigt, der blev grelt belyst af skinnet ovenfra, hvilede et udtryk af sorg, som jeg aldrig før havde set. Det kom fra sjælens dyb. Kun i søvne kunne hun have det så, eller var det det mindste muligt at fastholde det? Det er besynderligt med visse ansigter, som i søvne eller en dødlignende ro, antager en skønhed, man ellers ikke bemærker. Måske fordi de ikke har vundet det for denne form harmoniske udtryk. For første gang bemærkede jeg, at Sofies træk var smukke og regelmæssige. Men endnu mere undrede det mig at se, at hendes hoved hvilede på en stor bog. Det var ingen af hendes sædvanlige bøger, det så jeg straks. Men hvilken bog kunne det da interessere hende at læse i? Det gik just dengang allerbedrøveligst med vores skoletimer. At få det der at vide var en umulighed, når jeg ikke ville vække hende. Hun holdt den omspændt med armen, som om hun værede for sin hemmelighed. Som om hun værgede for sin hemmelighed. Hendes mistro til mig var grænseløs. Kun en eneste gang har det lykkedes mig at overvinde den og bringe hende ind i en ordentlig samtale. Jeg var på jagt op i fjellene, på hvis sydøstlige knæ gårdens lille sæter ligger. Jeg lagde vejen over den i det håb at træffe et eller andet medlem af familien der, som ikke sjældent gjorde besøg derop. I alt fald kunne jeg hvile mig ud på den smukke skrænt og få lidt at spise af sæterjenten. Endnu længe før jeg kom op til sæteren, hørte jeg en underlig genlydende musik, der snart lød nær, snart fjern, og skælnede til sidst to fruentimmerstemmer, der bestandig afløste hverandre i at kave. K-A-U-E. Jeg har ikke kunne slå dette mærkelige ord op, men det er altså en form for sang. Det må I nøjes med. Men hvilken stemme var ikke den ene? Så bævende, fuld og klokkeren. Så jublende stærk og dog så bøjelig gav den genlyd i de fjerneste åser og fyldte den hver vrå i de tavse skovdybder nedenunder. Jeg var nu så nær, at jeg kunne overse sætervangen uden selv at bemærkes. Det var Sofie, der sang. Hvem kunne have tænkt, at dette spinkle pigebarn havde en sådan dommedagsrøst? Marit gav vel undervisningen, men det var kendeligt, at hun betragtede sin elev med en art stolt forbavselse. Ved al denne lokken og kaven nærmede køerne sig mødige og mætte til ledet. Sofie sprang ned mod dem og op på ledet, og mens hun klappede den store hvide bjælleko udenfor, sang hun endnu en stump af en gammel vise med den samme forunderligt bøjelige og vibrerende røst, der i det den henvendtes til koen fik et ganske eget udtryk af komisk melankoli. Uvilkårligt undslap mig et bifaldsråb, i det jeg trådte ud af mit skjul. Sofie vendte et ansigt mod mig, hvorpå den dybeste forskrækkelse stod malet, gjorde en bevægelse, der skræmte alle køerne til den ildsomste flugt ned i skoven igen og var forsvundet med dem. Jeg lige så fort efter. Min hund ledede på sporet, og efter et kort krydstogt i det tykkeste af skoven, fandt jeg hende siddende på en fjeldpynt, der meget stejlt hældede ud over dalen mod øst. Hun rørte sig. Hun syntes næppe at bemærke, at jeg satte mig ned hos hende. Uvist begyndte jeg. Hvad skal den flugt betyde, kære Sofie? Hvor kan min overraskelse over din sang skræmme dig således? Vær dog ikke så sky og mistroisk. Er der noget underligt i, at din stemme forbavser mig? I stedet for svar begyndte hun bitterligt at græde. Jeg forstår dig ikke. Lov mig blot, at de ikke vil sige det hjemme. Hvilket? At jeg har sunget. Jamen Gud, hvorfor må de hjemme ikke vide det? Der er dog intet ondt i at synge. Fordi jeg der kom til at spille med organisten. Han er så fæl, så fæl. De skulle blot vide, hvad den stakkels Louise har udstået. Louise? Ja, min søster Louise. Hun, som blev gift med Kaspersen, som var huslæger hos os. Nå, sådan, sagde jeg og greb uvilkårligt til min hat. De må vide, vedblev hun, at da Louise var på min alder, havde hun en ganske ubetydelig stemme. Men hun var munter og glad, og hun trællede hele dagen. Mor troede, der var noget udmærket ved den, og den gamle organist blev bestilt for at uddanne den. Men da den var så længe forsømt, måtte sagen tages grundigt. Det vil sige, at der begyndte kl. 8, og timen varede til kl. 12, akkurat så længe, som der tærskedes på lågen. Og så spiste vi, og så begyndte det igen. Og i den hele tid sad Louise der med nodebladet, som hun havde så ondt for at fatte noget af foran sig, og den ægle gamle kal sad ved siden af hende med sin skrå i munden og smækkede hende over fingrene med en tynd pind og dunkede hende takten i ryggen. Louise kom altid for græt fra disse sangtimer og sagde ofte, vogt dig, Sofie, for at synge, ellers skal du lære musik. Lærte din søster der noget? Ja, nu skal de høre, efter halvandet års forløb havde hun lært at synge to stykker, nemlig Skønne Minka og Hvorfra kommer du, o lille stjerne, og læreren blev afskediget. Men nu begyndte en ny plage for hende. Hver gang der kom fremmede, måtte hun frem og synge. Ingen undskyldning hjalp. Mor sagde, at det var skam, når hendes far havde kostet så mange penge på hende, at hun ikke kunne gøre dem en glæde. Åh, hvor mange gange har hun ikke sunget Skønne Minka, stands din klage, med så fortvivlet stemme. Når jeg bare tænker på det, har bræst hun af dig i gråd. Louise blev så angst, når hun hørte en vogn, at hun for afsted over stok og sten. Græd nu ikke mere over det, kære Sofie. Din søster har sandsynligvis aldrig haft noget talent, men det er du, umiskendelig. Synes du da ikke, at du begår en synd ved således at dølge det, som om det var noget ondt? Nej, nej, råbte hun heftigt. Derved undgår jeg netop en stor ulykke. Jamen, en rå behandlingsmåde er ikke uundgåelig for enhver, der vil lære at synge. Din stemme trænger til en ganske anden uddannelse, end den kan gives her. Det vil dine forældre nok forstå. Hun så med store øjne på mig. Ak, sagde hun, selvom jeg kan lære at synge, således som jeg tænker mig det, hvad nytte har jeg så af det? Louise synger aldrig mere. Det ord nytte bragte mig næsten til at le, men jeg vogtede mig vel. Jo, netop nytte, sagde jeg. For det første er det nyttigt at kunne glæde andre, og jeg tvivler ikke om, at du snart vil skaffe dine forældre en glæde, som den stakkels Louise vist aldrig har skaffet dem, om hun end nok så villigt sang Skønne Minka. Det vil aldrig falde dem ind at misbruge din sang til et fast forlystelsesapparat for fremmede. Musikken vil gøre dig selv friere og mere tillidsfuld. Den vil berige din sjæl. Dette er endnu det allernyttigste. Tro mig, kære Sofie, for en ung dame er alt det skønne nyttigt, og hun kan aldrig tilegne sig for meget af det. Hendes sjæl trænger til alt den ligevægt, alt den selvstændighed, den kan nå. Atter så hun på mig længe og forskende. Der lå forundring, smerte, tvivl i dette blik. Hun ville sige noget, men tav. Et udtryksfuldere ansigt har jeg aldrig set. Jeg benyttede lejligheden, som jeg frygtede ikke ville så snart vende tilbage, til at udvikle dette for hende, og jeg talte så pænt og fornuftigt og gav mig så meget ære, som jeg kunne. Hun gik tavs ved min side, lidt foran, halvt vendt mod mig. En gang imellem slog hun øjnene stort op. Det var, som om hun indsugede ordene. Da vi kom til sæderen, bad jeg Marit om at skaffe mig noget at spise, til jeg var blevet dygtig sulten. Men dette påtog Sofie sig med en venlighed og geskæftighed, som jeg aldrig havde set før. Vi var blevne de bedste venner, da hesten kom efter hende. Vi vandrede ned gennem skoven, mens jeg førte den med bislet. Men da vi nåede bygdvejen, steg hun op, inden jeg kunne hjælpe hende. Hun havde en liden hue, der har tilhørt Edvard på hovedet, og slog nu en hvid kappe om sig, der ganske tilhyllede hendes sædvanlige, uklædelige dragt. For hesten rakte hun med sin hånd og sagde med et udtryk, der på en gang var bønligt og bydende. De holder jo nok deres løfte. Intet ord om sangen. I det øjeblik så hun igen ikke ud som et barn. Hun for afsted som en pil. Har jeg ikke ganske taget fejl af hende? skjuler der sig ikke just under alle disse modsigelser en fint udpræget, med stærke instinkter begavet sjæl, der kæmpede for sin befrielse, uden at vide, hvorledes hun skulle håndtere den virkelighed, hvor i hun var sat. Men hvad var det? Hvad rørte der sig i hende? Hvorledes vil det arte sig? Er det måske allerede udvisket i den nye omgivelse? Hun har nu været der i 50 år, og er blevet konfirmeret dernede. Hendes tante førte elegant selskabeligt hus. Om hun kom igen bymæssigt forkvaklet, uden præg og individualitet. Hendes mor betroede os forleden, at tanten ivrig ønskede at beholde Sofie dernede, da hun der kunne gøre sin lykke. Hun havde allerede to alvorlige tilbedere, foruden nogle andre af anden rang. Men alle overtagelser var strandet på Sofies ønske om at komme hjem. Og hun kommer hjem. Hvad der er vist er, at det ikke er den Sofie, der rejste, det opløbende barn, med blålæderskjole og mamelukker og de lange flætninger ned ad ryggen. Det er den 17-årige Sofie, som kommer igen. Måske herlig in der Jugend prangend wie ein Gebild aus Himmelshøen. Og hvad så? Ach, kære Møller, min gamle, ærlige, ubændige bjørn med dine husvarme teorier og din frygt. Min frygt er, at dine ulykkesspådomme slet ikke skal indtræffe. Min frygt er, at jeg ingen grund har til frygt. Jeg skal aldrig mere styrte mig beruset, blindt troende ud i hine lokkende dybder, hvor man tror at se perler og skatte på bunden. Schillers Taucher var en helt, en ungdommelig helt første gang. Anden gang var han en nar. Ak, jeg skal aldrig mere være en nar. I vore dage har man opfundet dykkerklokker, hvor man forsigtigt kan fire sig ned og roligt iagttage alting, uden at få en gang så meget som snue efter. Ja. Ja, vi skal, og især vi gamle skal huske at drikke rigeligt med væske her i varmen. Så det er bare saftevand. Og nu er vi vist ude af hans brev til Margrethe. Det var denne vaklen mellem fortid og fremtid, mellem gamle sårende minder og ubestemte længsler, hvor i hans sjæl vuggedes, da en smuk aprildag drev kold til at vandre ud i det frie. Det terræn, hvorpå gården lå, sænkede sig ned mod elven i en lang af enge og sparsom løvskov op til en terrasse. En ganske anden karakter frembød dens modsatte bred, i en række sønderbrudte, yppigt overgroede klippemasser, der ligesom dannede fodstykket til de åser, der begrænsede dalen. På den side lå møllen, og til højre løb en fodstig ind imellem klipperne. Allerede denne sti, der bugtede sig imellem de dybe fjeldvægge langs en bæk, var højst tillokkende, men blev det endnu mere ved, at den førte til den omtalte grotte. Ved enden af passet havde klipperne dannet en naturlig, rummelig vælving, hvis smukke former og symmetriske linjer næsten kunne bringe en til at tvivle, om det var naturens værk. Det indvendige viste dog spor af, at menneskehænder var kommet naturen til hjælp. Grus og sten var omhyggeligt bortryddet, bunden jævnet og bestrøget med sand, og en ujævnhed i klippevæggen, såvel som et par løse klippeblokke, var ved hjælp af mos omskabt til sæder. Vælvingen, der var temmelig dyb, ville dog have været for dunkel, havde ikke en revne i fjeldet oventil indladt et ved buske og slyngplanter dæmpet, men dog tilstrækkeligt lys. Udenom grottens højre side styrtede bækken sig i flere småfald ned ad klipperne, udvidede sig i en halvkreds foran den og fortsatte derpå sit løb nedad. Udsigten fra dette punkt var venligere og mere oplevende, end stedets karakter lod formode. Den gav sindet en mild modvægt mod det mørke indtryk, vælvingen gjorde. Gennem fjeldpasset, der åbnede sig mere og mere, så man bækken muntert strømme ned mod elven, hvor man skimtede mølletaget under nogle ældgamle birke, og det lyse, mere frugtbare landskab hinsides dannede den mest smilende baggrund. Vi har foran antydet, at Sofie lige fra sin tidligste barndom havde tiltaget sig en ejendomsret til stedet, som ingen heller gjorde hende stridig. Endnu som ganske liden, når adgangen ofte var yderst vanskelig, havde hun fundet vejen derhen, beskyttet ved den ubevidsthed om fare, som er de smås usynlige vogter. Det var til dette sted, Kold styrede sin gang. Skønt vejen var næsten utilgængelig, da vandet fra fjellet hvor og høst drev bækken over sine bredder, nåede han dog med nogen anstrengelse derhen. For gottens indgang betragtede han landskabet. Det grønne spillende mos, den plaskende bæk og den rene blå himmel gav alt et forårsligt skin, der dårede beskueren. Man kan 100 gange have set et menneske, en lokalitet. En dag falder det os ind at betragte, det er med det indre øje beskue, dette menneske, denne lokalitet, som der fremstiller sig for os ganske ny og fremmed. For første gang lagde Kold mærke til, ved at se sig omkring i vælvingen, at kun den forreste del var regelmæssig, mens naturen i den inderste havde dannet forskellige nicher og fordybninger. Her faldt lyset fra den solblanke dag blåagtigt igennem den omtalte revne. Spejtende gled hans øjne rundt. Det forekom ham, som om enhver sten, enhver risse måtte kunne give ham oplysning om det væsen, der i det øjeblik beskæftigede ham. I sandet mente han at finde spor af en fod, den mindste på hele gården. Et par stene i fjeldvæggen, som noget fortørret mos var gledet ifra, lod sig flytte. Han havde truffet et hemmeligt gemme. Omhyggeligt gennemsøgte han hver spalte, forgæves. Ved at rode i gruset fandt han endelig noget. Det var en liden rund cylinderformet hul genstand af en hård substans, der havde en påfaldende lighed med et valnødskal. Han beså den fra alle sider. Han stirrede på de små krusede linjer, som om enhver af dem var en betydningsfuld rune. En valnødskal var og blev det. Ja, her kan jeg jo passende lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 og til programmet Farer og Cigarer. Jeg sidder hver lørdag aften her og læser højt for jer af ældre litteratur, klassisk litteratur. Og i øjeblikket læser jeg en klassisk roman fra norsk litteratur. Den første rigtig realistiske roman i norsk litteratur, Camilla Colletts Amtmandens døtre, som udkom i 1854. Og det næste, det er et brev til Møller, altså Georgs gamle ven, dateret på Amtmandsgården den 29. marts. Jeg har taget et uhyre ark frem, skåret alle de penne, jeg har, og skyndt med at skrive Kære Møller. Jeg har låst døren af, skønt jeg ved, at ingen sjæl forstyrrer mig. Alt det, de tror på, er det gamle, frisk begyndt, halvt fuldendt, udtrykkeligt er møntet på brevskrivning. Denne lunefuldeste, vanskeligste af alle menneskelige idrætter. Men nu vil jeg skrive Møller til. Jeg skal, jeg vil. Man skal måske vente længe på et sådan sammentræf af både ydre og indre betingelser for et brev. Et ordentligt, langt, grundigt brev. En hjerteudgydelse i den gamle stil. Disse betingelser er marts måned udenfor, der i almanakken kalder sig vormåned. Jeg ville nu give den et ganske andet navn, hvis jeg ikke kunne stryge den aldeles ud. Og karantæne og slet humør indenfor. Tro dog ikke, at vi ikke har sol. Den stråler dag for dag, uge for uge, på den blegeblå himmel, med en sand fortvivlet udholdenhed. Den blinder os næsten med refleksen fra de hvide tage, uden at den magter at fordrive snemasserne. Den eneste bare plet, jeg skimte op i åsen, det første mine øjne opløfter sig til om morgenen, er i disse sidste tre dage ikke blevet større. Lokker solskinnet en ud, og man når hen til hjørnet i et ubeskriveligt føre, mødes man af den skærende nordenvind, der jager en lige ind igen. Således går dagen uendelig ensformig. Gården er som uddød. Den eneste lyd, man hører, er tærskerens slag fra lågen. Fra den tidlige morgen til den sene aften, ustandslig, restløs, som slagen af et utålmodigt hjerte. Hvor trist er denne lyd. Denne tid på landet er rigtig nok ikke til at... Ja, dog. Jeg vil ikke sige noget ondt om landet. Når sommeren kommer, er alt glemt. Men jeg skal til at skrifte, det er sandt. Og de mærker nok, at jeg i denne lange indledning gør ligesom børnene, der er frygt, fordi de kommer for sent, gør endnu en omvej til skolen. Ja, i sandhed, det skriftemål, jeg har at aflægge, bliver vanskeligere, end jeg havde tænkt. Og jeg har ondt for at opfylde mit løfte. Ikke af frygt for dem, bedste Møller, åh nej, bild dem ikke det ind. De skal ikke have grund til den fjerneste spot. De skal tværtimod have glæde af mig. Hvorledes skal jeg forklare mig? Jeg har fået begivenheder at stille op. Min ulykke ligger i skuffelser, som folk af deres art aldrig har at gennemgå, og som de derfor vanskeligt kan fatte hos andre. De kender jo nok mine stakkels ungdommelige illusioner. De har ofte nok ubarmhjertigt gået dem til livs. Siden skiltes vores vej. Der var hele år, hvor jeg ikke så dem. Jeg troede, at de ganske havde ladet mig fare, indtil de pludselig overraskede mig heroppe i min ensomhed. Det var smukt. Det var trofast af dem. Jeg kan ikke til gengæld gøre mindre, end at holde mit løfte og fortælle dem, hvordan jeg har tilbragt det mellemliggende tidsrum. Det er med en egen rørelse, man i de senere år tænker tilbage på sin første ungdom, hin lyksalige grønhedsperiode. Man ved ikke, om man skal ynke eller beundre den. Man vil nok storagtigt forkaste den lykke, den bereder. Men man gør det ikke uden et hemmeligt, nagende savn og mangt et længselsfuldt blik tilbage. De husker jo nok, hvordan jeg ved overflytningen fra min fredelige hjemstavn til Christiania stupte mig lige ned i det værste ståhej af vores politisk-sociale brydninger. Fejden, velhaven, Værøland var på sit højeste. Ja, det er altså den litterære fejde, jeg omtalte, fordi forfatteren Camilla Collett var direkte indblandet i den, fordi hun var lillesøster til digteren Henrik Værøland, men var forelsket i hans rival, velhaven. Ja, fejden, velhaven, Værøland var på sit højeste. Den var netop fra studentersamfundet gået over i offentligheden. Et hvert individ af den dannede klasse, lige til skolepogen, kunne man være sikker på at møde et partimedlem. Det var nok til at gøre et stakkels uerfarent menneske ør i hovedet. Jeg vil også oprigtigt bekende dem af stridsspørgsmålene selv, således som de senere har stillet sig for mig, en nationalitetens hævdelse gennem folkeoplysning og udbyttelsen af egne kilder mod det engang tilvante åndelige fodringssystem udenfra, var jeg for umoden til klart at dømme i. Det afgørende for mig blev, at disse spørgsmål diskuteredes mellem studentersamfundets nøgne, tilrøjede vægge, under skrål og glasklir, og en overalt måde forbitret personlig polemik dræb dem ud i så grælde yderligheder, at til slut intet kompromis mere var tænkeligt. Det måtte briste. Jeg sluttede mig da som begribelig til dem, der forkyndte sig som mådeholdets og civilisationens apostle. Det var i det mindste programmet. Jeg havde netop oplevet en sådan stormende aften i samfundet, der endte med et efterspil nede i gaderne under vægternes tilløb og fredselskende borgeres stille forargelse. Bruddet, der førte til stiftelsen af forbundet, forekom mig derfor som en national begivenhed, der ikke gik ud på mindre end at redde hele det borgerlige samfund fra undergang. Jeg så i denne udskillelse kun en lysets sejr over mørket, civilisationens over råheden. Altså, der flyttedes. Men ak, som det så ofte går med flytninger, nissen flyttede med. At der næst anføreren selv, digteren, dengang hovedstadens enfant chéri og terrible, var prægtige folk blandt disse udflyttere, individer, hvis blotte navn gav dette nye tempelridderskab en vigtighed, en anseelse, som det ellers slet ikke ville få, ved vi alle. Men denne omstændighed tilførte det måske mange tilhængere, som det havde været bedre tjent med ikke at optage i sit forbund. I det hele taget tror jeg ikke, at de egentlige moralske tilstande artede sig så særdeles meget bedre end under de gamle forhold. Kun føltes nødvendigheden af at træde op med lidt mere anstand. Dog, hvorfor fortæller jeg dem dette, Møller? Dem, der selv mere end en gang for mig, tropisten, forbundsløven, så blodigt har spottet det slemme misforhold mellem idé og virkelighed. Jeg gør det, fordi jeg engang vil stå klar for dem. De har aldrig forstået mig rigtigt her. Altså, nu var jeg medlem af forbundet. Det ensidige, fornemt afsluttende i det opstillede program begyndte dunkelt at gå op for mig. Forsamlingerne, der mest havde sit sæde nede i kirkegaden hos boghandler Dahl, førtes naturligvis nu, da man er i sin egen lejr, med al samstemningens gemytlighed. Der støjedes og klinkedes mindre. Også i sin polemik, der fyldte først videre og senere den konstitutionelle spalter, træder man besindigere op end modstanderne, men, jeg ved ikke, disse unge dommerminer, denne kolde, overlegne, tirrende tone, denne seje hadefuldhed, blev mig i længden fatalere end de vildeste ekspektorationer. Ja, ekspektorationer, det lyder jo fornemt. Det lyder meget fornemmere end det, det betyder. Det betyder nemlig opspyt. Blev mig i længden fatalere end de vildeste ekspektorationer på den anden side nogensinde har været. I disse er der dog varme, ungdommelig opbrusning. Får man så senere lidt tid til at tænke sig om, og i min 3-årige landlige afsondring har jeg haft god ro dertil, så ser man først, hvad en sag kan blive til i fanatiske partigængeres hænder. De egentlige forkæmper, der virkelig går ud fra noget stort og nytænkt, ville måske højlig forbavses, når de kunne forudse, hvad venner og fjender forenet får lavet ud deraf, og hvad de så har at afgive sine ærlige navne til. Jeg vil ikke tale om personerne selv, der kom til at illustrere disse vrængbilleder. Tænk dem kun i, hvad skikkelse Værgeland figurerer nede i København, eller Velhaven i vore kyststeder og oplandsbygder. De vil le mig ud, kære Møller, når jeg siger dem, at jeg endte som en temmelig lunken partimand, men med at sværme for begge partichefdigterne. Dog må jeg lægge til mere i en vis respektfuld afstand. Des mere fortabte jeg mig i begges digtning. Ingen har varmere end jeg hilset et hvert nyt udbrud deraf. Måske følte jeg instinktmæssigt, at her ville det alt for mægtige personlige kun virke forstyrrende. Hvorfor, tænkte jeg mange gange, hvorfor dette bitre fjendskab mellem disse to, der synes mere bestemte, jeg må her tænke på Goethes og Schillers forhold, til selv at danne et forbund. Bestemte til at fuldstændiggøre, men ikke til intetgøre hinanden. Det er partigængerne, der skaber fjendskaberne, ikke idéerne. Ja, det er måske ved at lige at uddybe lidt, hvad den her litterære fejde gik ud på, som optog hele landet. Værgeland var den her begejstrede nationale digter, som fejrede, at Norge endelig var blevet frit og selvstændigt med egen forfatning, og han mente, at nu skulle man se ud over verden, i hvert fald ud over Europa, og blive inspireret fra Europa, men han synes ikke, at man længere skulle beholde nogen særlig forbindelse til Danmark, og man skulle ligesom springe hele den her, det som visse nordmænd kalder 400 års natten, de 400 år, hvor Norge og Danmark hører sammen, det skulle man springe over og begynde på en frisk. Mens Velhaven, som også var national og romantisk, han ikke mente, at man sådan kunne kappe forbindelsen til Danmark og se stort på 400 års traditioner, og det synes han ikke, der var nogen grund til, og det synes han var, ja, forkert og kontraproduktivt, havde han sagt. Og det var der jo mange, der mente med ham. Og det var jo stadig Gyldendal forlaget i København, der udgav de store norske forfatteres værker. Der var ikke rigtig nogen forlagsvirksomhed af nogen synderlig art i Norge på det tidspunkt. Nå. Så man kan sige, at det var egentlig ikke så meget, der skilte dem ad. Og det er jo det, han beskriver her, Georg Kold, at i virkeligheden så kunne de to digtere sagtens være gået i forbund, i stedet for at være fjender. Det skulle ikke blive min sidste illusion, hvad jeg her oplevede. Det nye forbund havde tilført selskabeligheden i vor by nye elementer. Det trådte selv op med baller og festligheder, og denne selskabelighed begyndte nu, påvirket af hoffets hyppige nærværelse, at tage et storartet opsving. Man forsøgte sig i alskens fremmede reunion, hvor gemytlige aftenselskaber med damer til bords, mit fulde glas og sangens raske toner, veg pladsen for et arrangement, der lignede en kappestrid om, hvordan man mest ugraciøst og hurtigst muligt kunne nedsluge, hvad man i trængsel og forvirring havde revet til sig. Vi fik dinere og soirere og matinere og gutere, og Gud ved, hvad det allesammen hed. De ved jo nok også, at jeg som mindst drømte om en sådan lykke, blev revet med ind i dette festliv. Jeg kom formelig i mode og skulle være med overalt. Det morsomme deri var, at denne udmærkelse timedes mig sandsynligvis i egenskab af ægte tropist. Det er et rigtigt forbundsmedlem, mens jeg i virkeligheden lidet fortjente denne karakter. Jeg var en duelig opfører og knyttede mit halstørklæde, som de ganske rigtig nylig erkendte, upåklageligt korrekt. Hvor bevæget af uro og spænding, bedårelse og skuffelse, jeg gik mellem alt dette, ved ingen. Der måtte jeg mange gange tænke på, hvordan jeg i mine rosedage havde stillet mig ved indkørslen til stiftsgården, når statholderen gav bal for at se damerne stige ud. Her måtte jeg erindre, hvordan opvæksten i det ensomme i, hvor jeg i mangel af menneskeomgang læste romaner og digte, havde indvirket på mig. Min mor, selv skøn og meget begavet, kunne kun bestyrke de idéer, jeg havde dannet mig om det andet køn i en trang til at beundre det, en begejstring for det, som man vil sige ligger i slægten, og som har givet anledning til en hel del romantiske begivenheder i den. Måske jeg har fortalt dem nogen af disse, måske dog ikke haft rigtig mod på det, men gik man langt nok tilbage i tiden, ville de formodentlig ende i en dragesvans eller noget andet eventyrligt. Hvad under da, at jeg, endnu før jeg var værdig til at være med, begyndte med brændende iver at søge idealerne til mine drømme. De skulle blot vide, hvordan jeg forfulgte sporet af enkelte damer, som mængden betegnede som skønheder. Ingen troubadour, ingen trofast ridder eller mancha kunne i ydmyghed og udholdenhed måle sig med deres gær. Når jeg så dem i sine blændende baldragter, ja, det er jo typisk norsk, ja, i flertal siger man også sine og ikke deres. Når jeg så dem i sine blændende baldragter stige ud eller flagre som syne forbi de oplyste vinduer, forekom de mig som væsener af en højere art end vi andre jordiske plumpe bestøvlede skabninger, og den lykke at stå dem nær, tale med dem, danse med dem, tabte sig for mine tanker end i noget en dødelig ikke kunne bære. Mine ekstaser dannede en underlig kontrast til mine kammeraters rå, spottende bemærkninger. Hvorfor bitre kunne jeg storme derfra? Så stod jeg der inden for kredsen, og det gik, som man kunne vente, det vil sige netop, som jeg ikke ventede det. Jeg forelskede mig efter raden i alle dem, som man kaldte sæsonens dronninger. Og jeg gjorde efter raden samme erfaring, kun lidt mere eller lidt mindre overraskende, at skønheden er fattig, når den ikke er det harmoniske udtryk for en tilsvarende sjæl. Denne skønhed holdt ikke altid stik, men viste sig at være af den, som kun er beregnet på toilet og lyseffekt. Jeg ved ikke, hvordan det var, men alle berørelser med den spære inder efterlod et forunderligt, uklart, tomt indtryk. Må jeg tænke på Julie R., i hvis miner jeg læste den inderligste interesse og deltagelse for et tragisk ophøjet træk, som jeg stakkels unge menneske virkelig grebet deraf, meddelte hende, og som vendte sig om og bag sin vifte gjorde grimasser til veninden, og denne veninde selv, der maliciøst røbede det og reproducerede grimassen på anden hånd. Væbnet med denne tidlige visdom troede jeg mig længe fuldkommen sikker. Jeg blev mindre ivrig danser, forsøgte mig en vis skeptisk gelassen mine, der dengang begyndte at gøre lykke, skrev selvironiske digte eller hegne i ensomme timer, indtil jeg en vakker dag spacerede lige fælden igen, og denne gang for alvor. En ung dame kom i et vinterbesøg til en af familierne derinde, som dengang dannede et slags centrum for byens selskabelighed. Rygtet havde længe talt om hende, inden hun viste sig på scenen. Jeg var straks solgt. Jeg så hende første gang på en lycée-koncert, hvor et bekendtskab udviklede sig gennem sæsonens kotillioner, og jeg bejlede og fik hendes ja i en lingerie. Denne forlovelse varede et år. Åh, Møller, hvor hun var smuk. I denne skabning, dette ansigt, lå de rigeste løfter om al den lykke, en mand kan drømme. Løfter, som hun idelig brød, hver gang hun åbnede munden. Jeg ved ikke, hvor i det lå, enten i opdragelsen, tomme omgivelser eller i hende selv, måske i alt forenet. Hun var en inkarnation af den moderne kvindelige støbegodsopdragelse, der synes at have sat sig som mål at afslibe et hvert spor af individualitet, kvæle hver gnist af et selvstændigt liv, og som i mindre dybe naturer frembringer usandhed i alt. Affektation i stedet for følelse, snærberi for blufærdighed og fraser for noget selvtænkt. Hos denne dejlige skabning var alting skinnende, afpudset, glattet, kun reflekterende det små, alle dagens futiliteter. Jeg forsøgte under tiden at løfte hendes betragtning op til noget større, at ikke hende til en selvstændig mening. Jeg lurede på et glimt af misbilligelse, af vrede, når noget rigtig uselt og hadværdigt, beskyttet af døgnopinionen, frækt gjorde sig bred. Men nej, den højeste grad af moralsk uvilje, jeg nogensinde har set hende løfte sig op til, galt en dames baldragt, der ikke var ganske reglementeret. Og dog, Møller, jeg kunne knap oppebige det øjeblik, da jeg skulle se hende. En af disse få rolige aftener, når hun måske dagen før havde afslået mig min bøn, dog at blive hjemme fra en adspredelse ud, hvor kunne jeg da styrte hen til hende? Undine, min Undine. Jeg ønskede, at jeg kunne lukke øret og fortabe mig tavs i hendes beskuelse. Møller, så de hende nogensinde? Jeg ønskede, at jeg kunne ligne filologen i Hertzes digt, der gennem den elskedes skønhed stemmes op til en begejstret hymne over hendes dumhed. Ak, forgæves. Jeg formåede det ikke. Oprevet, udmattet til det yderste, løb jeg, mere end jeg gik, hjem slige aftener for at drømme om hende og begynde akkurat, hvor jeg slap næste dag. Jeg havde en fornemmelse, da dette lidelsesår var endt, som om jeg havde gennemgået alle de gamle gudeudfordreres olympiske straffe. Jeg dem alle sammen. Fra den vandsmægtende foran drikken, fra ham, som rullede stene op, der trillede lige så fort ned igen, indtil hin ulykkelige, der på sin formastlige vingeflugt kom solen for nær, og næsegrus styrtede til jorden. Ja, det har ikke været sjovt. Og jeg skal lige sige til jer, at I jo lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og det vil sige, at I aften og de kommende uger lytter til den norske forfatterinde Camilla Colletts roman Amtmandens døtre. En roman om datidens pigeopdragelse. Meget kritisk roman om pigeopdragelsen, fordi den jo dengang gik ud på, at pigerne bare skulle giftes så hurtigt som muligt. Så det, som de skulle lære, det var det, som kunne gøre dem til gode partier og gode koner. Det var Camilla Collett meget imod. Og den her roman udkom i 1854. Der er kun et at føje til denne karakteristik af min elskede, men det er også det, der er pinligt for mig at bekende dem. Den opdagelse, jeg til sidst gjorde, at hun elskede mig i grunden. Ikke. Og dog ville hun gifte sig med mig. Mine ydre vilkår ville jo tillade mig, selv med mit havt, det er en anden karakter ved eksamenerne på universitetet, altså ikke første karakter, som eneste søn af gruppekongen at aspirere til en lidende husfaderlig embedsstilling. I dette punkt var hun uangribelig. Hun, der kunne sætte en så fornærmet dronning mine op for en bagatel, tålte min tålmodighed, der bragte mig til at fortvivle enhver hensynning til vores naturs grundforskellighed, og den ulykke, den ville berede os, og slog mine indirekte vink om at løse vores forhold hen i fjas og spøj. Endelig brød jeg selv lænken og udholdt tålmodigt byens skvaller. Jeg var naturligvis bedrageren, ikke den bedragende. Frøken V. galt for en af de første unge damer, og det er den sørgelige sandhed, at hun vidst var det. Hun havde den evne at være alle tilpas, hvor hun viste sig ude på baller, koncerter, i teatret, bag basarskranken eller om søndagene ved assessor inden side i kirken, var hun altid ens smagfuld, simpel klædt, venlig, velopdragen, regelret i alt. Hun behagede alle. Så var det min skyld alene, min fantastens, idealistens, med sine forskroede fordringer, hentet i romaner og helt indsager. Ja, det er sandt. Jeg nærede nogle forventninger, som man kan kalde så, men jeg havde ikke hentet dem der. I min egen sjæls dybeste grund havde jeg fostret disse forventninger. Jeg tænkte mig kvinderne, som jeg havde set min mor være det, sjælen i hele sin omgivelse, initiativet til alt stort og godt hos den. Ja, det er sandt. Jeg var kommet til den store by med den indbildning i et hvert smukt ansigt, i et hvert strålende øje, at læse løftet om en sådan alt belivende sjæl. Og i den store by havde man faststillet betydningsløsheden og den stumpe passivitet som det kvindeliges grundlov, og man beundrede idealet af denne skønne kvindelighed i Constance V. Efter at denne sørgelige historie var endt, var også trylleriet ved den scene, hvorpå den havde udspundet sig, grundigt forstyrret. Vort selskabelige livs hele trøstesløse tomhed gik først rigtig op for mig, da intet mere fængslede mig der. Og kan det være anderledes, hvor den åndige påvirkning fra begge sider mangler, og en smule forelskelse skal afgive det eneste forbindelsesled? Overalt mærker man en bestræbelse for at skilles. hvor det på nogen måde lader sig gøre, lister herrerne af og overlader damerne pladsen. Man keder sig, man mærker, at der er noget galt, og man begriber ikke, hvor i det kan stikke. I denne indre hulhed tager man til personalkritikken, en finere benævnelse for sladder, og søger at afvinde manglerne det sørgelige ved at raljere dem, det vil sige gøre nar af dem. For Guds skyld, intet tegn på følelse, ingen beundring for noget mindst muligt lig. Ingen beundring for noget muligt ligegyldigt, og så høfligt som man kan være for ikke at blive grov, det synes at være blevet grundtonen i vores nyudklækkede selskabelighed. Jeg har kendt mennesker af et naturligt velvilligt sind, der har gjort vold på sig selv for at blive utålelig. Alt dette skulle være tidsmæssigt europæisk. Men jeg tror, at vi i det hele taget i vores tidsmæssige europæiske bestræbelser alt for let tilegner os lyderne og for meget glemmer at tage dyderne med. Vi tænker ikke på, at mange af hine mindre elskværdige tidsfænomener, der dukker op i fremmede samfund, beror på forudsætninger og udvikler sig af tilstande, der er grundforskellige fra vores, at de ofte træder op som reaktion, som protest mod andre, udbrugte, forældede kulturformer, kæmpende, vekslende, altid fornyende sig, mens de indpåede på vores forhold kun arter sig som udvækster, karikatur. Vi har jo slet ikke nået den gamle kultur endnu, end sige dens udartning. Vi har så at sige hoppet over den. Vi kunne trænge til adskilligt af, hvad bedst den havde at yde. Lidt mere idealitet i vores stræben, lidt mere styrke til at elske og styrke til at hade, hvad hades bør. Lidt mere respekt for formerne, lidt mere agt for kvinderne og syn for, hvad de retligt betyder og kunne og burde være. Har vi noget af det? Jeg ved det ikke. Mig var det, som om jeg indvendig stivnede, og jeg følte en sådan misfornøjelse med mig selv og alt sammen, at jeg havde grebet den ubetydeligste anledning til at komme bort. Nu kan det ikke undre nogen, at jeg greb denne post med begærlighed. Der måtte en total omskiftning til for at blive menneske igen. Men jeg skulle ikke forlade byen uden at modtage et forsonende indtryk. Guderne sendte mig det medlidende i min højeste nød. Det var mit bekendtskab med Margrethe D. Jeg havde nok set hende før i selskaber, eller rettere overset hende. Hun var ikke egentlig smuk, når man ikke kendte hende, og talte med hende. Spinkel, med et lidende udtryk, men uendelig fin og graciøs, vagte den passivitet, hun iagttog, hun sad næsten altid alene mellem de andre, netop min interesse. Og denne steg for hvert ord, vi talte sammen. Snart søgte jeg ingen anden end hende. Jeg havde jo opdaget hende. Der opstod et smukt venskabs- og fortrolighedsforhold mellem os, et kun alt for uvant fænomen mellem to unge inden for vores selskabsliv, til at det ikke skulle vagt ny opmærksomhed. Vi lod dem snakke. Der var intet erotisk fra nogen af siderne. Vi var begge færdige på vores vis. Jeg, som den yngre og utrystelige, blev her ganske naturligt skriftebarnet. Om hendes skæbne vidste jeg blot, hvad byen fortalte om, at hun havde afslået et anseligt parti, og at hun af en grille sandsynligvis agtede at forblive gammel jomfru. Hos hende fandt jeg alt, hvad jeg havde savnet hos mine forrige inklinationer. Rigtig følelse, tankerigdom, skarpsindighed i opfatning. Hun manglede lethed i det almindelige selskabssnak, men i dybere materier fik hun en art veltalenhed, som jeg ikke har truffet hos nogen anden. Hendes sprog var da sindrigt, blomsterduftende, ikke blomstrende, og så ægte kvindeligt. Hun var den første, der mildt og skånsomt bedømte min færd, i det hun tillige viste mig kilden til alle mine skuffelser. Aldrig har jeg fundet en sådan ånds selvstændighed under trykket af de småligste forhold. Margrethe D. var en af disse sjældne naturer, der udvikler sig i sin art, trods alt hæmmende, og som kuget tilbage i sit eget indre, formår at bære undtagelsens martyrskab tyst og stille i sig selv. Men der hvilede over hendes væsen et slør, som er vemod, eller måske livstræthed. Havde hun selv elsket? De har været fordringsfuld og fordomsfuld på én gang. Det er deres ulykke, sagde hun en gang med en lidt bitter betoning, som ellers ikke var hende almindelig. Den, der skulle tilfredsstille dem, har de ikke søgt, hvor de skulle søgt hende. De har søgt hende i festsalene, under lysekronerne. Blandt de ikke fitterede, de ikke påagtede, de skjulte, havde hun måske været at finde. Sporet af den slags kvinder må man søge i de dunkleste vråer af husene, eller søg dem i sindssygeanstalterne, eller i graven. Graven, lagde hun til med et eftertryk, som om hun indskærpede mig et husnummer, der ikke måtte tages fejl af. Det var trist at høre. Havde hun ret? En anden gang mildere. De klager over os og med rette. Men hvad skal vi gøre? Vores eneste udvikling får vi gennem smerten. Men ulykkeligvis gør denne os med det samme uskikkede til livet. Ja, hun selv var et sådant brudt rør, som vinden kun endnu aflokkede melodiske, men også enkelte skærende toner. Hvor meget skylder jeg ikke Margrethe. Mine glade illusioner kunne hun ikke redde, men hun har reddet min tro. Georg Kold lod denne skrivelse ligge hen nogen tid, optagen som han var blevet af en uopsættelig forretning. Så mindedes han den, tog det lille hæfte frem og læste igennem. Længe sad han og grublede med det i hånden. Han måtte spørge sig selv, om det var ham, der havde skrevet alt dette. Og til Møller? Ja, til Møller, var det virkelig. Det begyndte ganske nøgternt, næsten lidt modstræbende, stilet til ham. Og så? Han åbnede sin pult, grog den ned i dens skjulteste gemme og låsede omhyggeligt. Han var til mode som den pålideligste af alle ufejlbarlige, pålidelige slusevogtere, som for første gang har gjort sig skyldig i en skødesløshed, og som nu skamfuld over sig selv, skønsomt stræber at udslette følgerne. Inden en halv time havde han et andet brev til vennen færdig. På den første side berettede han tørt og koncist, som en regnskabsførelse, alle sine uheldige forelskelser. De øvrige 3/4 indeholdt betragtninger over en offentlig begivenhed, som dengang satte aviserne og gemytterne i megen gæring, og han endte med, at han havde opdaget to skelende subjekter i præstegældet, og et i annekset, som Møller skulle have til gode, når han kom næste gang. Dette brev fik Møller, og han læste det meget opmærksomt igennem. Vil man se? Min ideale, højstemte Georg, han kommer sig. Han begynder at stige ned til os andre almindelige mennesker, der tager verden, som den er. Ja, 1, 2, 3, 4, han er endda oprigtig og fuldt af en mindre velovervejet forlovelse. Og så taler han så roligt om, som om det var pottemagerarbejde, der kan klinkes. Han er skuffet, for evigt helbredt, illusioner, der ikke mere kan reddes. Ja, jeg kender det. Det var netop til næste gang. Et par smukke øjne kommer ham i vejen. Se. 2 i samme præstegæld, og 1 i annekset. Nej, han må bort. Deroppe dur det ikke for ham. Han må bort. Ja. Det må han måske nok, men lad os nu se, om han kommer det. Han er jo bestemt ikke uden for fare, og det har vi jo fornemmet, selvom han måske ikke selv helt er klar over det endnu. Lad os se, hvad der sker. Men jeg tror ikke, jeg når mere nu på denne side af midnat. Jeg er nået til et kapitel, hvor han skal fortsætte sin skrivelse til Margrethe, veninden. Den starter vi med næste lørdag. Og så siger vi, det er godt for i aften. Og jeg kan endnu en gang få lidt ild på cigaren. Og jeg må sige, at ved siden af et glas saftevand, der har jeg også et lille glas vin. Og det må jeg godt tage en lille slurk af nu. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god nats søvn. Håber, I kan sove i varmen. Og så vil jeg ønske, at I stiller ind på Radio 24/7 igen. Om ikke før, så næste lørdag aften. Hvor jeg troligt fortsætter med Amtmandens Døtre. Rolig nat. Du lytter til Radio 24/7.